50 languages. 5. 5. Riigid ja keeled. Riigid ja keeled. John on Londonist. John on Londonist. London asub Suurbritannias. London asub Suurbritannias. Ta räägib inglise keelt. Ta räägib inglise keelt. Maria on Madridist. Maria on Madridist. Madrid asub Hispaanias. Madrid asub Hispaanias. Ta räägib hispaania keelt. Ta räägib hispaania keelt. Peter ja Marta on Berliinist. Peter ja Marta on Berliinist. Berliin asub Saksamaal. Berliin asub Saksamaal. Kas te räägite mõlemat saksa keelt? Kas te räägite mõlemat saksa keelt? London on pealinn. London on pealinn. Madrid ja Berliin on samuti pealinnad. Madrid ja Berliin on samuti pealinnad. Pealinnad on suured ja valjud. Pealinnad on suured ja valjud. Prantsusmaa asub Euroopas. Prantsusmaa asub Euroopas. Egiptus asub Aafrikas. Egiptus asub Aafrikas. Jaapan asub Aasias. Jaapan asub Aasias. Kanada asub Põhja-Ameerikas. Kanada asub Põhja-Ameerikas. Panama asub Kesk-Ameerikas. Panama asub Kesk-Ameerikas. Brasiilia asub Lõuna-Ameerikas. Brasiilia asub Lõuna-Ameerikas.